ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ربنا سبحانه وتعالى يكلف موسى عليه السلام أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور من الظلمات الذل والاستعضاف إلى نور العزة والكرامة والزيادة بحمل راية التوحيد إلى إقامة الدين وخلال ذلك ولأجل تحقيق ذلك يطلب منه أن يذكرهم بأيام الله والأيام كلها أيام الله لكن هذه الأيام لها خصوصية إذ تجلت فيه قدرة الله تعالى فنصر القلة المستضعفة وقسم الكسرة المتجبرة وأخذ لها وردها بغيظها إنها أيام ربما سبقها بأس وإهباط واستسلام لزن المستضعفين أنه لا قبل لهم من فرعون والطغاة وسرعان ما يقوم موسى عليه السلام خطيبا في قومه يذكرهم بيوم من أيام الله العظيم يوم أنجاهم سبحانه من فرعون وجنوده وقد كان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستهيون نساءهم كي يستنهد هممهم ويقوي عزائمهم لمهمة عظيمة التي ستنات بهم من بعد خروجهم من مصر بكجلدي جناو بنو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تا مسل جناو لولو سونو خطبه تاي موي عاشوراء والهجره النبويه من ايام الله بس بوبو ني نان تام خريت mo gadda yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari bis la yo xamne dafa bok ci bis yi nga xamne dañ leen di tuddé min ayamillah ay bisu yalla la bis yeb bisu yalla la fa'mal fi kulli yawmin ma shi'ta fa innal ayyama kulluha lillah la tadur wa la tanfa yow julit bes yeb besu yalla la so xeye defal lula neex ci besi tukil sangul defal lula neex ndax bes yeb yalla ko mom ben du ci lore ben du ci jeriñe amul bes buy lore amul bes buy jeriñe comme ñun tay niñ ko baxo fi def nan tay allar bay kare la ken du sangu tay allar bay kare la ken du tukki tay allar bay kare la ken du tay allar bay kare la kendu tay allar bay kare la kendu do deg mu ku ne tay allar bay kare la kendu agn abadan besse bisu yalla la defal lula neex sunu borom subhanahu wa ta'ala monuy netali ci alquran ci sar bu tuddu suratu ibrahim mune mom yalla subhanahu wa ta'ala mo yonni yonent bu tuddu musa mu jox ko ay kemtan ak ay lay yu leer yu ne weng wextal lan la ko yalla wax yow musa gennel sey nit ci lendeum yi nga yobul len ci leer anakhrij qawmaka min az-zulumat ila an-nur yalla mo jox ndigal musa ne ko gennel jaamu yalla yi ci lendeum yi jam'u la nga yobul len ci leer li dafa bok ci kemtan buy wone ne alquran waxu yalla la lutax yalla subhanahu wa ta'ala say wax lendeum rek danan ay lendeum zulumat lay wax waye buy wax leer ben rek mune ila nur lutax ndax ludul alquran ak sunna rek lendeum la te lolou dafa beuri motax yalla zulumat lay wax kufr ci la bok shirk ci la bok lepp lu bon lepp lo xamne du dine ci zulumat la bok lol motax yalla baat bobu lay utiliser waye ila nur ci leeru yalla leer mom ben kessala moy li yalla subhanahu wa ta'ala santane yalla yamul wax musa rek ne ko gennel jaamu yalla yi ci lendeum yobul len ci leer waye mu ne ko wazakkirhum bi ayamillah nana len fatali bisu yalla yi dafa am ci bis yi bis yo xamne daño am importance motax yalla di len genné bisu tamkharit bisu taybi ci la bok dafa am importance yalla ne ko inna fi dhalika la ayat لكل صبار شكور فاتالي نيت ني جامو يالا يي nga fatay len bes ci bes yalla yi lol dafa bok ci kemtan yi nga xamne ñeel na muñ kat yi ak ñi sante yalla fatali bisu tay yi bisu tay bi fatali ko julit yi mal asaf julit yi tay bes yu mel ni duñ ci jale lu dul lek tay julit yi diine dessa wuñ ci dara lulul lek ak nan ak solo su tabaski ñëwé lek nan solo su korité ñëwé lek nan solo su tam xarit ñëwé lek nan solo bes yeb tay julit yi amul luñ ci jàngé amul luñ ci jëlé lulul lek lool mo ñu indi problème fi nek ni ñu bari ñu ngi buxante daral yi wala ñu ngi buxante buntu jakkay di cotiser pour jënd nak bu ñëwé ñu ray sam ku nek ñu jox la sa sam nga yobu sa kër après nga def ciéré nga lek fekk li du lool sunu borom subhanahu wa ta'ala muné Musa wa iz qala Musa liqawmihi izkuru ni'matallahi alaykum yow Musa ginaaw bam ko waxe fatal nit ñi bis bi ba pare li dess ci aya bi degul len yalla lu wax Musa moy yow Musa fataliku len xewal yi len yalla defal xewal yi len yalla defal xewal yoy lan la lu ci gëna reuy moy mom yalla subhanahu wa ta'ala iz anjaakum min ali fir'auna yalla mo len musal ci wa keur fir'auna lan motax yalla musal len ak lan la fir'auna don tek ci banu israël yalla mune yasumunakum su'al azab mbugal mu bon lañ don tek sen kaw moy li israël tay di tek ci kaw falastin te gis ngeen li ñuy wax mbokk yi train bi dafa départ wallahi ku la ngamul islam baye la fi israël parena dootul amati ndam ci kaw julit yi parena obi bomb yi meegi mi ngi daanu bir Tel Aviv bir capitale Israël ñan ñokay defal ay xalé yu ndaw ay xalé yu tuti fatali bis bu melni da fay jeriñ tay ndax Firauna borom doole la won borom puissance da fa jité won monde jité aduna ñepp ragal ko ñepp ragal Firaun tay ñepp ragal banu Israël ndax bomb yu ñu am waye xolal sunu borom subhanahu wa ta'ala lum wax Musa fatalil julidi bis bi nga xamne banu Israël mënu ñu won dara ci kanamu Firauna lum doon def yuzabbihuna abna'ahum muy ray doom yu goor yi wayastahi nisa'ahum mubayi jigen yi xeb bo jappé goor ñi ray nga bayyi jigen ñi fu xet ba jëm lool la banu Israël di def tay motax fatali julidi bis yi diko gam gam le demb ak ñi amone doole dafane firawna lan la waxon ana rabbukumul a'la ñi dafane falayam mune len ma alimtu lakum min ilahin ghairi xamaluma len ben yalla budul man kuma deg fi nga ni yalla amna dama lay ray sun borom mo nekk li ci suratul fajri wa firawna zil autad ay pie la yoron kerek bamou ne day ray saharatu fir'aun lan la len wax la usallibannakum fi jizi'in nakhla kon xam ngeen ne du won ku ndaw waye sunu borom subhanahu wa ta'ala mune rabbana subhanahu wa ta'ala yukallifu musa yalla mo charger musa moko sant ne ko lan an yukhrija qawmahu min az-zulumati ila an-nur ne ko gennel say ñoñ ci leñum nga yobul len ci leer ban leundum min zulumati zulli ci leundum torox tangé ndax daño toroxone dañuy ligéyal firawna amul wacc amul salaire amul fay ñuy ray xalé yu goor yi di tej magger yi di vera xalé yu jigen yi di coupati biiru jigen ñi ëmm di xol lire nu muy tedd ci biiru yaayam sunu borom subhanahu wa ta'ala ne firawna demal nga genné wa banu israël ci loolu motax nit ñi ñun julit yi bok na ci li ñu tardel tay moy ñu defane ay moy ak ay jumtukaay ak ay mbolo moy tax l'islam tasaro bu fekkone lool la kon diine bi du ñew digeunte fir'auna ak Musa Musa ban doole la yor Musa ñaata arm la yor ñaata ben nit fir'auna ñaata mbolo la yor kel xamul numu toll lan moy arme bi kel xamul numu toll waye yalla yoni Musa ne ko gis nga waji limuy bari bari doole yow la yoni pour nga dem wax ak mom ndaysan yonenti kérok biko yalla ne ya Musa ya muqaru haruna and len dem len ci firawna inni ma'akuma asma'u wa ara dem len mangi deg mangi gis doyna Musa tawakkala ala Allah mu depart ñun nañ xol suñu problème tay suñu mbir yalla ne Moussa gennel nit ñi ci torox tangé wal istidaf ak soufé buñ leen soufel fo leen jëme mune ila nuril izzati wal kirama yaang leen jëme ci leer teddangé ci islam yaang leen jëme ci tawhid yaang leen dé ci iman yaang leen jëme ci la ilaha illallah Moussa yox yoxiwul mbok yi bi ko yalla waxe message bi rek fa la Moussa déparé outali keur Firaouna wal ayamu kulluha ayyuha al ahbab ayamullah zour yeb bisib bisu yalla la lakin hadi al ayam laha khususiyya bisi def ci am bis yo xamne dañ leena genné istajallat fiha qudratullah ta'ala lutakh ndax katanu yalla yenn sa yalla dolem daf koy feñal ci yenn bisi comme niko feñale ci bisu asura lan la yalla def Moussa jog wax ak banu israël ne len jog len sen borom moy wax ak yenn neena ngeen jog ken dotu len not banu israël genn Moussa jitu nek ci kanam wa banu israël top ko Firaouna dal len di top ñu départ ba seuss Moussa mënul avancer geej mo nek ci kanamam mu gest gis Firaouna ak armée bi mu ngi ñew chaque jour da ngay gis ñu amul iman ko amul iman chaque jour day ñak iman day feñ ci lepp juk nit ko amul iman bu amul liggey mu feñ ci bu amul soxna mu feñ buy julli mu feñ su woré mu feñ lepp lu muy def def ci feñ parce que du am yaqeen ci yalla du am koluté té julit su amul koluté amul yaqeen ci yalla moy amul dara wa banu israël biñu gesto gis armée bi ak poussière bi pend bi ak doole ji Firaouna yor fu sen beut xol mbolo Firaouna lañuy gis lan lañ dox ñi amul yaqeen ci yalla nan inna la mudrakun danañ ñu ray danañ ñu jot Moussa mi ngi taxaw and ak yalla nan len kalla inna ma rabbi yalla mu ngi and ak man bu len tit yalla mu ngi and ak man mbokk yi ku and ak yalla lan ngay ragal lan ngay tit xol len aduna bi yeb jang len histoire ci téré alquran kep ku Moussa and ak yalla fan nga mujjé moy yow ya gagné bu len yaakar ne yenn saay ben way ne ñu ne diw dafa and ak yalla ñu ne mom de dañ ko ray ñu yaakar ne dañ ko gagné dedet ko ku gagné na troisième personne ci banu israël kérok biko yalla yonne ci sourate yasin yalla mu ne waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun mu ñew di jappale yonenti nan len top len gaay yu bax yi gaay ray ko ñi ko ray lan lañ yaakaroon moy mom perte na torox na gagne nañ ko waji bimu duggé aljana lan la wax ya layta qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin kon koku taxé na xol imam ali kérok biñ koy jam ci julli fajar muy ranger sapé muy buddi paka bi ci bir bi lan la wax fuztu wa rabbul ka'aba taxena ndeke kon julit dor ko bal wala dor ko keñu lol du arrêté ko lol du gagné ko waye mom amna ndam parce que dafa bëggone dé ci yoonu yalla ñaarel bi moy day am ndam suñ ko bayé deggu yalla gi mu samp ko Firaouna bi mu ñëwé ba seuss Moussa taxaw yor yat yat la yor ké lan la yor armée kenn waxamul ñaata nit la ñepp genn kéro Firaouna desalul dara lepp la genné lu mu amone lepp lañ war lu ñu amone waye yalla subhanahu wa ta'ala munon na xarsu ci fofu wala Firaouna duggu mu daldi koy masalé wala mu def tremblement de terre wala mu wacc asaman ci kawam wala mu yoni malaaka yi waye yalla dene Moussa dalal nga bayyi makki yalla xar geej gi mune banu israël jall len banu israël jall Moussa bi banu israël jallé dafa japp ci ñaari ciatu geej gi ne da koy tejj yalla mune ko watrukil bahra rahwan bayil geej gi mu dal dama sayon mu woné ginnaw Firaouna daldi soobu lan la yalla wax subhanahu wa ta'ala bi fir'auna dugge yalla mu ne fa nabaznahu fil yam wa huwa mulim mu nekk ko ci geej muy ko ñu yedd inna fi zalika la ibratan liman yakhsha lolou nekk kemtan pour kep kuy mbeuru di ngandalu ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala kon bis bi nit ñi dañ ci sédelu wu ñaar ñi dañu japp bisu tay bi bisu fet la lek nan fecc yuuxu ñeneen ñi bisu becc lañ ko def ñaari kolel yi yeb ci tiaxan lañ nek bisu tay du bis bu ñuy fecc du bis bu ñuy fetu li ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam digle ci kanam dañ ko gis bokk julit yi bis bobu yalla subhanahu wa ta'ala musalon banu isra'il mom la yalla subhanahu wa ta'ala di fatali julit yi di fatali yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam pour lan pour ñom tamit ñu jog na musa jégué won lolou yalla waxon banu isra'il mom la yalla wax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam même aya ndax yalla waxul subhanahu wa ta'ala ci alquran muna yonent yalla muhammad alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا الله وخون موسى جبل جنل نيني سي لندم دوغال لين سي لير لولو يا الله وخون موسى موم لا يا الله وخ محمد موسى بكوكو يا الله وخي جوغنا يونت يا الله محمد بكو يا الله وخي جوغنا نان ньо ديس موي نيت نيغا خامني نون لا ميساج بي واتيون سي نون إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله إخواني ولا يكتفي موسى عليه السلام بهذا التذكير فقط بل يجعل من ذلك اليوم العظيم مناسبة سنوية يختفي بها والمؤمنون معه ليترسخ المعنى ويتعمق في القلوب فيصومه عليه السلام ويصوم قومه ويستمر الاحتفاء بهذا اليوم والصيام حتى زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسألهم عن صيامهم يوم عاشوراء فيقولون هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه والحديث في الصحيحين بقي كرب موسى بك يا لن يجب موسى جبو رج يمتي فتل جلدي وهي دفع جب مدف خو خو باب مدف كفات mu def ko fête bo xamné annuel gis ngeen chaque jour dulit bu ko yalla maye xewal dafa wara sante yalla kérok bi yalla reccelé banu israël ñu recc yalla labal fir'auna banu israël lan lañ doon def dañ doon jibilé dañ doon foural est ce dañ doon xumban est ce dañ doon fecc ak way xolal tay julit yi lepp fola même jogé makka bi sax fola da ngay gis jogé makka nganalé ku def hôtesse hôtesse naw ci nga dalé légui lepp fala jaamu yalla yépp fala ak lek ak nan jeexna amatul ruhu rabbaniya ruhu jaamu yalla amatul yaqin taqwa amatu ci musa kérok bimu reccé bis bobu dako daf ko santane bisu jaamu yalla yamu ci dé sax ané bu bis bi ñowé pour mu fatali nit ñi xéewal yi len yalla waxon mu len wor len Musa nek ci sante yalla ci lolou ba yonent yalla Muhammad ñew joge makka ñew medine mu ñew fekk yahudi di wor bis bi mu ne len lu xew ñu ne ko tay bis bi bis bu bax la yawmun salih mu ne len lu xew ci bis bi ñu ne ko ci la yalla labale won sunu non ci nañu yalla maye won ndam may ñu victoire xolal ñun tay ku yalla may xew ngenté rek ngenté ku yalla may dom bo le nga sante yalla da ngay fo kuy tak jabar ule nga sante yalla da ngay fo hatta dejj sax dañuy fo dejj dañuy fo kudé dañuy fo ndax buñu fawulon duñu jënd ay nak rangalé ay cin di saf ay café di nan lek ak nan yap foko gis rek nos la yap foko gis nos la kon fola yaronte bi ne len lan lañu nako yawmun salih bis bu bax ñu netali ko histoire bi mu ne len ana ahq bi musa ma len gëna yey ci musa mu dal di koy wor mu digal sahaba yi nañ ko wor inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad amara rabbahu ta'ala qad amarahu rabbuhu ta'ala bima amara musa alayhi salam lutax mu wor ko parce que li yalla wax musa lol la yalla wax yonenti yalla muhammad mbir mi ben la amul ben yonent bo xamne da nga wuté sama rof ñom ñep ño bokk ben mission motax mu santane ko ikhwani izan kana al hadaf wahid jublu way bi ben la wal basaru humul basar ala ikhtilaf az-zaman wa makan nit ñi ñoy nit ñi place yek barab yu luñu wuté nit ñi kessa lañ djublu way bi ben la moy jaamu yalla wétal ko wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu allah wattanibu at-taghut fi kulli umma rasul wa in min umma illa khala fiha nazir xet bu nek yalla yoni na fa yonent lan moy djublu way an i'budu allah wattanibu at-taghut batay ñu ngi jaamu xërem su tam xarit batay ñu ngi jaamu xërem bisu tam xarit wër wi upp bida moy bisu tam xarit wëru tam xarit ñi fën lañ ko def ñi nakar so démé tay dekk shi'a yi iran lubnan yemen jordani liko wër nga fekk tay ñu jël ay jaasi di dor sen bop ay chaîne di dor sen bop nan tour nañ deret hussein kon ñom sen deret dafa wara tour tay julli di dañu réer ikhwatal iman mom yonnentou sallallahu alaihi wasallam lim ci defone moy wor mu digal sahaba yi ñu wor limaza lutax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ne nañ wor wasiyamu khayru mu'inin litafkir wattadbir wal istihdari fi ma ta'jizu an zalika al butun al mufaqama kor wor moy tax nit julit mana yaru moy tax julit mana khalat lol motax gis ngeen xew xewu l'islam yi genn walu xare yi am ci l'islam yeb ci wéru koor la am fathu mak ci wéru koor la badr ci wéru koor la genn walu xex yeb ci wéru koor la lutax parce que koor day fekk nit meuna note bakanam lol motax yoni sallallahu alayhi wasallam bi muy wor yow muashura mune len dewen dina wor tasu ashura fekke wuko motax borom xam xam bi sunnal ne ko yonent bi jëlon na ci vision kon ñaari fan yeb la le 9 ak le 10 waye wër wi ñu nek da ca gëna doy war wala mu nek le 9 ak le 10 fi ba jeudi wor la so woré le 9 ak le 10 lan moy dess le 11 le 12 le 13 le 14 le 15 le 11 lan la yawmul isnayn da nga wara wor lundi le 13 le 14 le 15 ayamul bit kon semaine bi yep wor la ku bëgg tiyaba buntu bi ubbe ku na semaine bi yep wor la fi ba jeudi fi ba jeudi yep wor la semaine bi yep bu ci nek amna wëru way ci sunna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam kon semaine bi semaine toube la semaine bu julli di delu ci yalla yonnante da non préparer wor ashura comme nu muy préparer wor ramadan ndax gis bes bi ni mu magge yalla n yalla won deug mu wursugal ñu top yalla n yalla won neen mu wursugal ñu sori allahumma arina al haqa haqqan warzuqna al ittiba'i mbok julit yi musa alayhi salam non la ko yalla dimbele non la yalla waxe yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu jaar ci yoon bi nga gis al qur'anul karim bi yalla subhanahu wa ta'ala di ñu wax koor def ko leunkelek al qur'anul karim القران بيكو يالا دي واتي دكو لنكلي كور لا لا واخ شهر رمضان الذي انزل فيه القران غا نيو سي القران بوبو ني نال بور نيت نيب لا وايي غودان للمتقين كو گم يالا رك مو سي جيرينو كو گمول يالا دو سي جيرينو اخواني في الله وهنا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يصوم التاسع والعاشر فليس ذلك مخالفا لاهل الكتاب والتمييز عنهم فحسب بل وعيدا فيما نرجه لمزيد الاعتناء بهذا اليوم والاستعداد له روحيا وذهنيا يونس صلى الله عليه وسلم ني بري دنج نان سو غيسه مون ناني وور لو 9 اك لو 10 كوم يهودي لو 9 كسه لا ندون وور موم مو نيو نه وور لن لو 9 اك لو 10 borom xam xam ni nañ yonent yalla daf ko yoni pour mu woute ak yahudi ah kay lolu deug la waye du lolu rek desna pour lan al intina' bi hadha al yawm pour ñu mëna jëfëndiko mëna respecter mëna wat mang geustu xam ñeriñ yi nekk ci ashura waye ñukoy préparer préparation bi moy lan est ce que suba damay wor nga dem préparer ji jënd xëdd desan jënd xëdd préparer préparer lek ngay gis koor gi sax bu ndogu di jot buntu bies dore yi buntu pour yi buntu jaaykatu fonde yi buntu jaaykatu dibi buntu jaaykatu firwi waxna len ne sénégal seen diiné yeb lek la lek rek ku dé sax fokk ñu lek su lek bi ñewul dañ nan ku ki du tali dé du tali wallahi ma ko deg nit dé waji na kenn du fi deej ay nit ñew ne ko wallahi buñu dajalul pa bi du tali ki kilifa la fokk ñu ray nak non la famille bi dajale xaliss mo mu ne du genné famille bi dajale ñu dem jëndi nak ñew ray togg ay ciéré commencé lek ñun suñu diiné yeb lek kessa la lek rek ikhwani bisu asura dañu wara préparer nit ki ruhiyan préparer ruham waye préparer xelam nan lañuy préparer ru ñu jangal ko histoire Musa ak namu melon ci neew doole ak Firaun ak numu tollon ñu xamal ko ne Yalla subhanahu wa ta'ala deug gi ci mom la nek moy borom doole waye du ay carwas du ay armée du amna président bu doon wax ne ma yor nguur gi ma yor khalis bi kenn mënu ma fay jëlé est ce que jogé wu fi kon problème du problème ay arme du problème yak problème iman la kérok bi Musa taxawé ci kanamu Firaun yorul ben arme waye iman la andal bu ko Firaun ne wa yow lo fi ursi lan la ko wax lan la Musa wax sunu Firaun yalla moma yoni pour ma genné la ci lendam gi nga nek yak banu Israël waye soma topé di nga am tiyaba sa ak tiyaba ñu la topé yow sa tiyaba du wañé ku salaman ala man ittaba'al huda فرعون كما سري ريل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لإبرة لمن يخشى إخواني لولو يا الله وخون يونت يا محمد إن النفوس المستبصرة بنصرة الله تعالى وفرجه الموقن بقدرة الله المنتظر لرحمته هي التي يرجى تحقيق الإنجازات على أيديها نيت نيغا خامني dañu am yaqeen am koluté né ndimbal ci yalla rek lay bayé ko waman nasru illa min indillah ñu chaque jour dafa bax ci ñom ñu leen di fatali bis yi ndax ñuy préparer waaj julit yi fim nek dañu wara préparer waaj ngelaw li départ na lolu yonent bi waxon nguur mo fi nek nguur gi jeex nangam nek fi mu jeex nangam nek fi mu jeex islam ñew ci ngelaw lolu lañ nek ku ci la ngamul da ngay perte bu yebo ñun ñëpp ñu délu ci wat ci suñu diiné mat ko ak suñu dëgg comme niko yenen yalla mo xon ne addu alayha bin nawajiz allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka qabla al maut tawbatan nasuha wa inda al maut shahada wa ba'da al maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira allahumma ahlik al kafarata wal kafirin wan nasara wa man nasarahum والمجوس ومن جالسهم والشيعيين ومن شايعهم اللهم ذلل الارض تحت اقدامهم اللهم ذلل الارض تحت اقدامهم اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واغسل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله